это было вот точно такой же подворотне. В городе Алма-Ата. Там заканчивал школу. И первый мой бродвей был там от оперного театра до Тюза по улице Калинина. И если ты каждый вечер на этот брод на Калинина не сходил, держись, прошла мимо. И рядом была вот такая подворотня, куда тебя подзывали, говорили, сейчас все. У меня для вас есть. Нет, у меня для тебя, чувак, офигительная пластинка. И мы шли сюда, подворотню. Расходил расчет, разбегались. Прибегал домой, доставал заветную пластиночку, скелет моей бабушки. Ну, я думаю, что у каждого шестидесятника раз или два в жизни вот на такой пластинке была ненормативная лексика. Но в основном это были честные продавцы вот этой музыки на ребрах. Эй, мамбо, мамбо, растелягу хоронили, плакали подруги. На могиле три оркестра дули буги-буги. О, Сан-Луи, город стильных дам, но моя Москва не уступит вам. Москва, Калуга, Лос-Анджелес объединились в один колхоз. Іди зі мною, я заберу тебе з собою назад в минуле. Колись це було, як вітром час дуло. Заплющуючи порівню радянську епоху, я розповім, як це було трохи. Шестидесяті, я малий, звичайний, із звичайної сім'ї вийшов за квіфіром. У кишенях 5 рублів, отже я вискочив з під'їзду, пригнув до тролейбуса рогатого. Народу багато, якийсь дядько бородатий наступив на черевик. Новий зіпсував настрій, але недовго був у пастці. Вийшов на потрібній зупинці та вирушив далі на одинці із думками сонця. Яскраве та білі хмари, птахи та трава зелена. Отже, весняна погода, відчуваю смак природи. Загадкова людина підійшла на проспекті. Гей, чувак, музикою захоплюєшся. Є гарні записи, ніде не дістанеш. А скільки коштує це задоволення, товариш? 2 рублі за одну запис. А що є? Джаз, джаз, чикагський, з Нью-Йорка, новоорлеганський. Вся супермузичка, що треба? Отже, є, що послухати. Що береш? Так, давай, скільки? Та одно, на кефір, бо не вистачить. У мене 5 рублів з собою. Гаразд, право вибору, хлопче, за тобою. Відійшли трохи далі, відторкнувся рукава. І о, чудо, з нього вилазе пачка записів. Оце та гра, діло майстра боїться. Хлопче витягує одну з пачки та каже, давай швидше, ховай у заначку. Я розгубився, з толку збився. Що робити? Почав запис за пазуху пхати. Така справа була, брати. Адреналін підскочив до ліміту. Вище, ніж треба, я даю 2 рублі. Та тікаю, ледве-ледве не натрапив на міліцію. Усі якось дивляться з підозрою. Чи то я параноїк, втік у двор. Там через скверік, та мерщій звідси подалі. Забув навіть про кефір, але це деталі. Скажу мамі, що немає, отже припустив додому. Йду всередині, коло ти цього впот кидає. По сторонам озіраю, щоб нікого не було видно. О, поглянь, о-о, що це, хто це? Якийсь дядько підозрілий, що він так на мене дивиться? А якщо перевіри, мабуть він там з міліції бачив мене. Пройшов мимо, цю чудача, страх опанував тебе, юначе. Незважаючи на цю маячню, я додому мчу. Ось прийшов, не роздягаючись, достав чудо за. Запись на кістках, джаз на рентгенівській пленці. Це чудо, хлопці, як воно взагалі грається. Пластинка лунає, все крива. Але ти чуєш джаз на ребрах, неймовірно, це шедеври. Залізний занавіс не дав змоги цим насолодитись. Але золота собака рекордс може з нами поділитись. В них цього добра багата, та ну і що? Що спекулянти? Нам важливо лише музика, мелодія, а не холодна війна та інші історії. І ось мій патефон грає гучно. Не роблю, бо можуть здати ментам сусідів. Джаз на ребрах, незаконна справа, до суду може дійти. Рентгенівська пленка, на котрій нарізали джаз. Це було неймовірно, справляло враження на нас. Вони називали таких, як ми, стіляги. Джаз на ребрах, ціла сага. Як вона грає, ця пластинка загадкова. Лунає піаніно, саксофон та американська мова. Випадково натрапивши одного разу на джаз. Я назавжди став фанатом ребер, це клас. Як вони це робили? Йшли до докторів та покупали пленку. Та кістки намальовані, руки, ноги, ребра. Вирізали круга в центрі цибаркою, робили дірку. Ось тобі...